Book 2 75 Iets verklaren Deel 1 Iets verklaren 1 Waarom komt u niet? Het weer is zo slecht. Ik kom niet omdat het weer zo slecht is. Waarom komt hij niet? Hij is niet uitgenodigd. Hij komt niet omdat hij niet is uitgenodigd. Waarom kom je niet? Ik heb geen tijd. Ik kom niet omdat ik geen tijd heb. Waarom blijf je niet? Ik moet nog werken. Ik blijf niet omdat ik nog moet werken. Waarom gaat u al weg? Ik ben moe. Ik ga weg omdat ik moe ben. Waarom vertrekt u al? Het is al laat. Ik vertrek omdat het al laat is. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.